I just can't seem to get moving. Love me enough to begin. And I'll never forget you. I hope that you care. So hard to wait. Relaxed begin van de late avond met de Buffalo Springfield. It's so hard to wait. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 oktober. Het laatste uurtje van je dag is voor relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond Jolanda Kluft. Zij is wandelcoach en ze vertelt over de dag van de stilte. Leanne Sellers, directeur van Museum Vlaardingen, over kunst uit 1954 als tijdsdocument. En Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland, over lichtvervuiling en het evenement Nacht van de Nacht. Je hoort het allemaal tot middernacht in de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Something like a hurricane, total destruction, torrential rain. You went in straight for the jugular. That's what I got for just loving you. Arrows and bullets flew. Your tongue loves war in the afternoon. Your favorite bomb was let's just be friends. But now you're suggesting we try again. But if it's all the same, much as I love to, I'd rather not. I'd rather not get my heart blown to pieces again. No, I can't make it stop. But I'd rather not. I'd rather not. What's the good in paradise? I've had any moment it could vaporize. It's so dangerous. Never get used to you. Have any idea what you put me through? See, now my heart's a Frankenstein, super glued after your dynamite. And just when I felt I had got some closure, you started talking about starting over. But if it's all the same to you, much as I love you, but I'd rather not. I'd rather not.

turn on your heart light in the middle of a young boy's dream. Don't wake me up too soon. Gonna take a ride across the moon, you and me. Turn on your heart light now. Turn on your heart light now. Neil Diamond trekt zich nog even niks aan van lichtvervuiling en de nacht van de nacht in Heart Light. En daarvoor Emily Sandé en I'd Rather Not. We gaan naar ons eerste onderwerp. Wandelen, de natuur ervaren en momenten van stilte. Dat zijn de gereedschappen die Jolanda Kluft gebruikt om mensen te helpen. Zij is wandelcoach en bij Herman de Bruin praat ze over de dag van de stilte. Jolanda, welkom. Ja, hallo. En 31 oktober is ook nog een speciale dag, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. 31 oktober is de dag van de stilte. Oh. Dat is een landelijke dag, dus in heel Nederland worden er dan allerlei activiteiten georganiseerd die in stilte zijn of die met stilte te maken hebben. In een stiltegebied misschien wel. Ja, dat kan. Het hoeft nou, niet. In de Randstad, stiltegebied? Ja, maar die heb je dus wel. Toch wel? Die heb je wel, ja. Okay. In Delft, of Delfgauw, daar heb je een stiltegoed, heet dat zelfs. En dat is een heel mooi stukje natuur waar je dus vooral stil kan zijn. Daar hoor je ook niet alleen de vogels. Daar hoor je vooral de vogels. Ja. En het is, er is wat water, er is een tiny forest geplant. En er staan mooie gedichten die met stilte te maken hebben. Oh, dus er is ook speciaal themagebied eigenlijk. Ja, zeker. Ja. En je hoort niet de Rijksweg 13, want die ziet natuurlijk niet zo ver vandaan. Westenwind. Als je het goed luistert, het wel, maar als je met de intentie gaat om stil te zijn, dan is het stil. Ja, ja. En kunnen mensen daaraan meedoen? Ja, ik organiseer een wandeling dus op die dag. En dat is om 9:30, van 9:30 tot 11 in de ochtend. Ja. En daar kun je aan meedoen. En waar moeten mensen dan zijn om te beginnen? De start is dan bij Uilenburg, de Café du Midi. Daar is ook een parkeerplaats waar je makkelijk kan parkeren. Ja. En dat is een beetje aan het eind van de Noordeinse weg in Delfgauw, hè? Ja. Dan weten mensen een beetje waar het is. Ja, inderdaad. Ja. Of heb je nog iets van sociale media waar het op zichtbaar is? Ik heb een website waar dat op staat. En dat is wandelcoachinbeweging.nl. En daar kun je ook aanmelden als je mee wilt doen. Ja. Dan weet je een beetje hoeveel mensen je moet rekenen. Want hoeveel mensen mogen er kunnen ermee? Is dat beperkt? Ik vind een groepje van 8 tot 10, dat is wel het maximum. Ja. En niet te veel praten dan, hè? Nee, het is vooral in stilte. We gaan eerst dat goed mooi verkennen in stilte. En daarna geef ik wat oefeningen mee voor bezinning. En dan vooral bezinning op de natuur in relatie tot jezelf en met betrekking tot stilte. Ja, dus je hoopt dat mensen ook door die natuur geïnspireerd worden en door die gedichten die daar staan. Ja. Want dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Dat is het idee. Ja. Leuk initiatief. Ja. Zo midden in de Randstad, zei ik al, want dat is toch niet een gebied waar je meteen die stilte verwacht. Nee. Maar er zijn dus kleine plekjes waar dat echt nog wel heerst, die stilte. Ja. En dat is verrassend om dat mee te maken. Ja, zeker weten. 31 oktober, zeiden we al. Ja. Om 9:30 beginnen. Dus dan verzamelen daar. Bij je even opgeven via de website. Ja. Ja. Noem die website nog een keer. Dat is wandelcoachinbeweging.nl. Wandelcoachinbeweging.nl. En dan kom je alles te weten over de wandeling die je kan lopen op 31 oktober dus. Ja. Dankjewel, Jolanda Kluft. En een fijne wandeling gewenst. Ja, dankjewel. En graag gedaan. Le plus beau des romans d'amour, ça finit en solde à 10 balles. Y'a qu'à chercher 8 jours, on en remplit des mâles. Quand je t'ai vu briller la première fois, je t'ai

En daarvoor Juliette Gréco en Comme tous les autres. Zometeen een tijdsdocument dat Vlaardingen laat zien in de tijd van verandering en wederopbouw, de jaren 50. Dat straks na Bells. Bells en Stay a While. In 1954 schreef de gemeente Vlaardingen een opdracht uit voor kunstenaars uit heel Nederland. Toon Vlaardingen zoals het was, is en werkt. Nu, bijna 70 jaar later, is een aantal van die werken weer te zien in de tentoonstelling Toen Bekeken, Nu Te Zien. De directeur van Museum Vlaardingen, Leanne Selles, is bij Herman de Bruin. Toen bekeken, nu gezien, dat jullie gaan de geschiedenis in, volgens mij. Ja, nou ja, dat doet het museum natuurlijk wel vaker. Ja. Nee, het is een heel leuk verhaal. Het is in 1954 is er door Museum Vlaardingen een... Nee, niet door Museum Vlaardingen, door gemeente Vlaardingen een wedstrijd uitgeschreven om kunstenaars uit te nodigen om een werk in te leveren waarin zij verbeelden. En dan moet ik het goed zeggen, Vlaardingen hoe het is, hoe het was, hoe het werkt. In de jaren 50. In de jaren 50. De tijd van de wederopbouw. Hè, mm-hmm. Zeker in Vlaardingen gebeurde er toen heel veel onder leiding van burgemeester Heusden. Dus er hebben heel veel kunstenaars hebben daar gevolg aan gegeven. En er is toen een grote expositie geweest in de harmoniezaal van wat nu het Stadsgehoorzaal is. Mm-hmm. En het was niet alleen maar een wedstrijd, maar het was ook echt een tentoonstelling. Maar ook mensen konden zelf ook stemmen op hun favoriete schilderij. En nou ja, zo is het uiteindelijk. Een hoop schilderijen zijn ook bij particulieren terechtgekomen, maar ook een deel bij de gemeente. En die collectie hebben wij. En die laten we nu weer zien. En we hebben ook nog een aantal schilderijen weten op te sporen die bij particulieren terecht zijn gekomen. Dat is nostalgie dus. Dat is nostalgie, ja. Het was al even detective werk om die stukken weer terug te krijgen die je niet in het eigen museum had. Nee, klopt. Nee, Henk Horsten, dus de voormalig directeur van de Vrije Academie in Vlaardingen, die heeft al jarenlang dat hij zich met dit onderwerp bezighoudt. Dus we kwamen daar een keer over in gesprek. Zeg, joh, misschien is het leuk om een tentoonstelling te organiseren. Toen hebben we een oproep gedaan om te kijken of mensen nog schilderijen daarvan hadden. Nou, daar is wel het een en ander uit voortgekomen. We hebben zelf ook het afgelopen jaar 2 schilderijen kunnen aankopen die ook op de Plet-manifestatie hebben gehangen. Dus die zullen we ook allebei laten zien tijdens de tentoonstelling. En Henk heeft zich erin verdiept en hij was als gastconservator dus voor deze tentoonstelling. Ja. En nu hangt er een mooie selectie van 23 werken die mensen dus weer kunnen bekijken. Herkenbaar? Of dingen die weg zijn? Ja, nee, zeker. Nee, maar echt uit die tijd. En hè, de bouw van het Delta Hotel, de Hoogstraat in die tijd, de haven, de Westhavenkade, de Wilhelminahaven. Dus zeker herkenbaar, absoluut. Ja, dat is ook leuk. Ja, terugkijken is leuk, maar vooruitkijken hoort er ook bij. Hè? Zeker, ja. Want de Vlaardingers kunnen ook bijdragen aan een eigentijdse paletmanifestatie. Ja. Zoals het in de jaren 50 heette. Ja. Nou ja, het leek ons leuk om het heden inderdaad naar of het verleden naar het heden door te trekken. En daar hebben we eigenlijk 2 dingen voor gedaan. We hebben een aantal fotografen gevraagd, nu actuele fotografen, die om nu een interpretatie te geven van een van de plekken die ook op de Plet-manifestatie terug te vinden zijn. Dus hangen nu een x-aantal moderne foto's ook in de tentoonstelling, die zijn ook te zien. En daarnaast vragen we inderdaad gewoon bezoekers, inwoners van de stad om hun eigen interpretatie van Vlaardingen, hoe het dan nu is en werkt, in te leveren. Zodat we daar ook weer een tentoonstelling voor kunnen maken. Oh, dan kan je weer een tentoonstelling online hopen. Doen we dat. Ja, online doe je dat. Ja. En dan kunnen mensen dus foto's insturen van nu? Dat wordt een online bijeenkomst. Ja, die gaan we waarschijnlijk op onze Instagram-pagina zetten, zodat je daar een mooie collectie van Vlaardingen krijgt, hoe het nu is en hoe het nu werkt. Ja, en dat kan tot en met? Tot en met het eind van de tentoonstelling, tot en met 13 februari. Dan loopt ook de tentoonstelling af. Dan loopt de tentoonstelling af, en die gaat open en dan kunnen mensen allemaal komen kijken hoe Vlaardingen toen eruit zag. Ja, precies. Ja. En op de website is ook wat te vinden al? Op de website staan wat foto's te zien en wat meer achtergrondinformatie en ook een stemformulier. Mensen kunnen ook stemmen. Okay. Zoals in de jaren 50 konden mensen voor een kwartje konden ze een stemformulier meekrijgen. Dan konden ze aankruisen wat hun favoriete schilderij was. En dat hebben we nu online bedacht. Dus mensen kunnen met een QR-code kunnen ze op die pagina komen. En dan kunnen ze zelf aankruisen welke van de getoonde schilderijen hun lievelings is. En want ik wou zeggen, dat kwartje is er niet meer. Hè? Dat kwartje is er niet meer. Nee, maar we doen dat nu ook gratis. We doen het natuurlijk online. Ja. Maar dat was toen een manier om wat extra geld te verdienen, denk ik. Dat denk ik ook. Ja. En een kwartje was toen iets meer waard dan. Iets meer, zeker. Dus. Mooie tentoonstelling. Zeker voor Vlaardingers die willen kijken hoe het Vlaardingen er toen uitgezien heeft. Misschien ook voor jongeren die denk ik wel eens weten hoe het er toen echt uitzag. Ja, dat zie je niet altijd. Maar het is echt een leuke nostalgische tentoonstelling inderdaad. Een nostalgische tentoonstelling. Ja. Daar houden we het bij. Toen bekeken en nu te zien binnenkort in het Museum Vlaardingen. Leanne Selles, de directeur van het Museum Vlaardingen, die vertelde er enthousiast over. Dank voor het gesprek. Wereldreis en kijk ademloos rond. Wat is het mooi, ik kom woorden tekort. Ik wil alles zien op aarde, horen en voelen. Gaan waar mijn benen me dragen. Ik zie machtige oceanen met ontelbare vissen. Woestijnen, bossen, rivieren. Ik hoor oerwouden ademen, zie bloemen in kleuren. Een regenboog onder de zon, maar ik hoor ook een zacht geklaag. En ik ga slapen met een vraag. Luistert er iemand naar de stem van de bomen, het geluid van de vissen in zee? Luistert er iemand naar de pijn van de dieren, het verscheuren onhoorbare nee? Luistert er iemand mee? Ik reis verder, wat een wonder dat ik dit mag zien. Overal en nergens vandaan.

muziek uit de jaren 80 van Kim Carnes. De Universal Song was dat. En daarvoor, Alderliefste en Luistert er iemand. Zometeen de nacht van de nacht. Maar eerst David Gray. This Year's Love van David Gray. Ons volgende onderwerp. Natuurlijk Delfland organiseert op 30 oktober een bijeenkomst om de Nacht van de Nacht te ervaren. Doel van het evenement is aandacht vragen voor de gevolgen van lichtvervuiling. Herman de Bruin praat met Geert van Poelgeest. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Goeiedag. Jarenlang al, hè? Nacht van de Nacht doen jullie. Ja, zeker. En wat is het precies? Want het vindt plaats op een moment dat het donker is, neem ik aan. Maar het is nooit donker bij ons. Hoe zit dat? Nou, het moment heeft met een nieuwe maan te maken. Mm-hmm. Dan is de schijnt de maan niet, want die geeft als de volle maan... Nou, bij wijze van spreken kan je een boek lezen. Zo licht is het. Dus dat is lekker donker. Alleen bij ons, ja, wij hebben hier zo ongelooflijk veel licht. Ja. He, van kassen, van straatlantaarns, van snelwegen, reclames. Mm-hmm. Ja, noem maar op. Dat is echt gigantisch. He, je ziet ook dit deel van Nederland, zie je dat keurig vanuit de ruimte. Ze hebben het ook eens onderzocht. De lichtste plek op aarde, ja, dat ligt in de omgeving van Delft. Oké. Okay. En daar hoeven we niet trots op te zijn, vind ik. Nee. Ja, 's nachts de lichte plek, hè? Daar hebben we het dan over. Want, ja. Ja. Vanwege de industrie en vanwege alles wat je net noemt. Ja. Dus kan je de nacht op de nacht niet vieren, gedenken of wat je ook gaat doen? Jawel, tuurlijk. Ja, je kan daar de aandacht op vestigen. Ja, meer de aandacht op dat het zo licht is dan dat het echt donker wordt. Ja, dat klopt, ja. De vervuiling van het licht, de lichtvervuiling, daar... Daar hebben we het dan over. Ja, en hoe ga je dat doen? Wij hebben een eigen gebouw. Daar kan je op het dak staan. En dan kan je de omgeving kan je naar bekijken. Ja, maar ja. Je bent natuurorganisatie, jullie gaan het ook over de dieren hebben, hè? Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel processen op de aarde. Maar er is één proces wat ongelooflijk vast is. Dat wisselt. Maar dat is heel vast, staat ook in onze agenda. Dat is de zon. Daar is het hele leven op gebouwd. Dus als je dat ritme gaat variëren, niet door de zon, hè, dat lukt niet, maar door extra licht te geven, dan ga je die ritmes ga je verstoren. Ja. En het slapen, het waken, nou, dat is daar allemaal op geënt. Ja, het dag- en nachtritme wordt verstoord, ja, zeg je eigenlijk. Ja. En dat heeft voor het leven op aarde, voor de dieren en voor de mensen ook wel, denk ik, heel veel invloed. Ja. Want jullie zitten in het malarium, het gebouw, ja, zo heet dat. Op het dak, is het daar helemaal donker? Geen verlichting bedoel ik? Van het malarium zelf niet, maar wel uiteraard wel. Ja, de omgeving natuurlijk. Nou ja, het staat nog een beetje in de polder, als je er nog over polder mag spreken. Ja. Ja, dat klopt, hè. Als mensen daar aan mee willen doen, moeten ze zich van tevoren opgeven? Ja, dat is wel verstandig. Mm-hmm. Daar is de e-mailadres medewerker natuurlijk Delfland @gmail.com. Dus medewerker natuurlijk Delfland @gmail.com. Ja, en dat, ook naar onze website gaan en ja, dan staat daar. Daar staat het ook allemaal op. En ja, even opgeven. En wanneer vindt het plaats? Oh ja, tuurlijk. Goeie vraag. Ja. Daar komen we wel op. Op 30 oktober. 30. Vlak voordat de tijd teruggaat. Ja, daar heeft het mee te maken. Ja, daar heeft het allemaal mee te maken, ja. Het begint om 8:00. Ja. En dat moet ongeveer 10:00 avonds doorgaan. Ja, en je laat wel even weten waar het malarium is, want dat is mensen die daar nog nooit geweest zijn, misschien wat lastig te zoeken. Dat is inderdaad lastig. Maar het staat op de website, neem ik aan. Als je de... Ja, nee, dat krijgen de mensen als zij dat aanmelden. Dat kunnen ze dan zien. Ja. Nou, dan weten we denk ik genoeg over de nacht van de nacht. Maar ja, het helpt niet veel. Of het helpt toch wel om de verlichting buiten te verminderen. Want daar is wel sprake van geweest dat het minder moest worden. Ja, zeker. Dat is nog niet gebeurd. Er is ook vaak een oproep van mensen, doe een uurtje het licht uit of zo. Ja. Of grote gebouwen, doe dat uit. Kijk... Je wordt dat natuurlijk niet echt minder, maar het is het bewustzijn dat je daarvan hebt. Ja. En dat je daar rare tuinlampen en dat soort rare dingen. Van jongens, ga gewoon met het ritme mee van de aarde. In je eigen tuin is ook belangrijk natuurlijk. Want daar zitten ook beesten die daar last van kunnen hebben. Tuurlijk, zeker. Ja. Duidelijk hoe het is. Het gedrag moet veranderen en we moeten ons bewust zijn van het feit dat we veel te veel licht gebruiken. Zou ook voordeliger zijn, zeker met de hoge energieprijzen, denk ik. Ja, zeker. Ja. Dat is ook nog zo. Goeie. Ja, die houden we er ook in. Ja. Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. De nacht van de nacht komt eraan op 30 oktober in het Malarium in Delft. Dank voor het gesprek. How delicate the tracery of her fine lines, like the moonlight lays tops of evening pines, like a song half heard through a closed door, like an old book when you cannot read the writing anymore. How innocent her visage as my child love lies. Pressed against the rain-swept windy windows of my eyes. Like an anti-catching glass design that somehow turned out wrong. I keep looking through old varnish and my late lover's body. Caught on ancient canvas and decay, disappearing. Even as I sing a song. Dit is De Late Avond. But I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall. Thank you.